أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة نجم مکی صورت تے نزول کی درشتم نمبر دی پس دو صورت اخلاص نا نازل شوی دی. ترتیب دو صورتونو کی گری پنزوس دی پس دو صورت تور نا. وجر تسمی اول آیت کریمہ کی والنجم اذا هوا دغن دانون اغسطل شوی دی. ربط دمخ کی سردا دی مخ کی صورت کی اثبات د قیامتو نپدی صورت کی رد دی پر شرک باندی چی اغا سبب د عذاب دی پر قیامت کی. از بعد د قیامت شو اوس د شرک رد کئ. قیامت کی چراپور ته شي اسنه چې په عذاب کې مبتلا شي چې هغه د شرک د وجه ناراضي. دویم رب دادی مخکی بیان د مسلې د توحید اوس د رسول الله سلام د قران کریم رښتینواله دی چې دې بیان د توحید کوي. قران کریم کې هم توحید دی. رسول الله سلام په اعلی پیمانه باندې بیان کړی دی. دریم رب دادی مخکې صورت کې زواجرو په انکار د قران کریم او د رسالت باندې فضلتا د رسول الله سلام او د قران کریم رښتینواله دي. داود سورت د قران کریم د سورتونو داوی تاسو تماوی دا تقریبا شپږ جوړیږي. نصدق الرسول دا د دې سورت داوا د مرکزی مساله د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینواله. او مشرکین باندې رد دی آکو بل عباد الصالحین دی کبل جن دی کبل ملائکہ دی ټولو باندې رد دی. بل عباد الصالحین نورلسم شلم آیات کی نورلسم او شلم آیات کی افرائیتم اللات والعزا او بل جنات جنات دا اللہ تعالی سر شریکڑی نوال عزا دغی نمالومی گی دارنگی ملائک مشرکی بھی ملائکہ ملائکی شریکڑی کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم. آیت 26 کواکب وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَرَا یوکم پنزوستم آیت دا مشرکینو دا دلیل رد بی اجتباع دا هوا و دا زون. خلاصه دا سورت دا سورت دو بابا دی. یو کی دا رسول علیہ السلام رشتینواله دی ابتداء شواهدات دي شواهد دي او بیا دو دعوی دي بیا رد په دلیل د مشرکینو اتباع د هوا او د ظن. دویم باب کې تسلی د رسول الله سلام تا فارض من تولا تجتمعت نستو زجر مکذبینو تا او تخویف او بشارت او د تخویف د پاره با اقوام مکذبه سرور ذکر کی قیامت داری مسئلہ بھئی زجر منکرینو دو قرآن تا بھئی حکم شپیتا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا شاہد دستوری شاہد دی ستوری اذا هوا کلچی غائب شی اذا هوا کلچی پریوزی ما ضل صاحبکم وما غوا پس شاہد دی پدیبانی چند بیلاری استاسو دا بلگرے وما غوا او ند حد نتی روت دین وما ینطقو عن الهوا او دی خبری نکی دو خواہشنا ان هوا ند دا قرآن کریم الا وحی یوحا مگر وحی دا چی دی رسول اللہ علیہ السلام تا دی وحی کولی کی گی خو متوجی شیرونو شواهد دی کنا الله یا خود نجمنا مطلق استوری مراد دی سمراد دی جنس استوری او یاد دینا مراد اغا وستوری دی تلی پیرونی جنپک استوری دی وہ فریا وطا وی پختوکی وطا تلی پیرونی وی پدی دوارو توجیحاتو سرا مزا کینا پدی دوارو توجیحاتو سرا دا جنسی مانا بشی نجم کی با النجم کی با الف لام جنسی شی او دا هوانا مراد خپل زینو تطلل غائب کیدل دا تلی پیرونی ستوری چه دے نو دا خپل زینو تزی دا سی دا ستوریم غائب کی خپل زینو تزی پیشتی مطلب بانی نو دغسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح لارب آج روان دی خطا ندی صراط مستقیم دردو ستوری خپلو زینو تزی پیشتے مطلب بانے دیخ پل زین خطا کی مقام خطا کی رسول علیہ السلام خطا نہ دے او کدینا مراد دغستوری شکم دو شیطان پسی لگی ملائکی رولی نو بیا مفرد دے شاید دی اغسطوری دا ہوا چی راو گرزی گی شیطان پسی راو گرزی گی نو دا اغسطوری چی دے نو دادو قرآن دا حفاظت دا پارا مقرر شوی دے دا دلیل دا قرآن دا رشتی نوالی فاد باو شیاب انتاق برازی کنا دا دلیل دے قرآن کریم دے رشتنوالی دے رسول اللہ دے رشتنوالی دا مدرے میں طریقے سر ارتا ہوئی یاد النجم نہ مراد سورتنا حصی آیاتون د قرآن کریم خدا ہوا نہ مراد نازل دل دی نو قسم می دی او شاید دی پو حصی د قرآن کریم اذا ہوا کلچ رو را نازل شی داوم دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشتنوالی دلیل لیں ار صورت ار آیت او د خپل ځان د رښتینوالي دلیل هم دی آفتاب آمد دلیلی آفتاب گر دلیل د بایا د زورو متاب او فلا اقسم بمواقع النجوم کی برتم راش فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم الله تعالی عظیم ندا حصی راغلی دی نازل شوی دی د خپل ځان رښتینواله کوي د رسول الله اسلام رښتینواله کوي سومي واغستل سالور پنځم ټول انبیا په منزله د نجوم باندې کبه به جنسی شي هزار اوا غائب کېدل پنا کېدل او تلل انک شمسن والملوک کواکب اذا طلعت لم يبد منهن کوكب تولم بیالل اخر کی خاتم النبیین خاتم المرسلین داغلے نے دام یو توجیدا نور د ہدایت را لے او استوری د ہدایت چې د غائب شول اغي لړل وفات شول خبر پیش ہوئی او دیرست سر اولا گوار ظل ظلال عقیدہ و عمل دوارو کی خطا والے او غوایت دا خاص دے پا فاسد عقیدی پوری او ظل فی القول غوا فی الفیل رسول اللہ علیہ السلام پا خبر ہے کم خطا نہ دے پکار کم خطا نہ دے دمک کے سر لگاو کیا نو سو دا غستور اخپل زیت تزی خطا نہ دی اخپل زیت رسی تلی پیرونی اور ٹول ستری دی نبی اسلام نہ پا خبر ہے کی خطا دے نہ پکار کی خطا دے لیکن ستوری چی پا خپل زیت کی ندی خطا دارنگی ستور اخپل زیت سی ورزی د نبی اسلام عقیده هم صحیح ده عمل هم صحیح عقیده کې هم فساد نشته درسته به تخصیص بعد تعمیم دی کنه اصل خو عقیده ده کنه دارنګي ما ظل عن الطريق وما غوا عن المقصود نو د لار نه خطا شوه دي نه د مقصود نه خطا شوه دي څنګه دا ورته کوم لار د مقصود د کله لار نه اخو بل تر روان شي او کله پاک کله روان شي خو مقصود کې پاتې دي مخ کې ووري نن د لار نه بل طرف ته شوي دي او نه د مقصود نه خطا شوي دي لکه څنګه چې ستوري او تلې پیرونی نه د خپل لار نه خطا کیږي نه د خپل مقصد دا چکم مقصد اغینا خطا کی گی دا غصی رسول علیہ السلام نا دا خطا شرے دارنگی ابتداءنم خطا ندے انتحانم خطا ندے ظل ابتداءن او غوا انتحان دارنگی ظل دا جہل دا وجن خطام ندے او غوا دا زد او دا عناد دا وجن خطام ندے اکر لگو اس طور سارا ستوری خپل زیت صحیح دا سی نبی اسلام بلکل صحیح دارنگی خطاءنم خطا ندے او آمدنم غوا ندے ما ظل صاحبکم وما غوا او دا خبر دا خپل خواہش ندی لگا سنگا چا ستوری خپل خواہش نکی تلی پیرونی خپل خواهش نه کئ د رب تعبیری دا خبر انداز د خپل خواهش نه دی دا د رب تعبیری هیڅ نه مطلب نه ما ظل صاحبکم مغام غوا وما ينطق عن الهوى سننت لكم قيامه تاسلما د دې قیام تراوی سنن ګرځولې دي او ته د خلقو د ځان نه جوړ کښې او ما ينطق عن الهوى د قران د دې ځنه ته مخالفي ستوري خپل ځای ته صحیح ورځي اغا خپل خواهش نه کوي داسې رسول اسلام خپل خواهش نه دی کړی وما ينطق عن الهوى او ما ينطق فدی کی قران امرال ان و الا وحی او فدی کی سنن امرال لچه وسړی تراویح مستذزان نماز ویدا د ان و الا وحی یوحانا منکر دی او فدی باندې کافر دی ان و الا وحی یوحا او سننت لكم قیام توید مولیان ذزان نظر کړی شه مز خدا اتباع د هوا کی پخپلا خواهش پس روانی دا کورس آسان کر دیں لحسن رکعت دایت رسول آسان کر دیں او عوام دا تا خوشحالی کی دا غصی مولاتا دا سی کافر مولاتا خوڑی رو دا خوشحالی چه کم بھی دیں ادھر رسا خوشحالی ہوتا ما ظل صاحبکم وما غواب وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى دا سی دا نورو مانا گانو سرم اولا گوا ارکل چی توسیق سو ربطو ایما مضبوط والے او سو دچا دا متعلم رسول اللہ علیہ وسلم متعلم ہوگا نا منگو تعالی معلم دی نو او ذریعہ دا تعلیم داغی توسیق دی ذریعہ دا توسیق جبریل علیہ السلام علمه شدید القوا خود نه کړی دتا هغه سخت طاقتونو والا شدید القوا ذو مرتن خائست والا او ذو مرتن قدرت او طاقت والا سوکته پلا رس اغستې نشي آچه سرا رسی نو بالکل ٹکی را رسی سوکتی اغسطے نشین فستوانو برابر شو دغا جبریل علیہ السلام و بالافق الالا او دیو پونر اوچتا کنارا بانی او بالافق الالا ثم دنا فتدلا بیا نزدیشو نخ نزدیشو دوزل رسول اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام پا است شکل لیدلے یوزل پا اسمان کی عند سدرت المنتحہ لکدل تداغی بیان دی او دین زل چې دین اغا د حرا سره غار حرا سره دلته بیان دی حرا والا داغیم بیان دلته دا بیان دی دا بل ولا قدر او نزله الاخرى عند سرد المنتهى دا ډول بیان دلته دی دلته مراد اول غار حرا سره چې کوم لیدل هو هو بالافق الاعلى او دغا شدید القوا دیو په افق اعلى کی اوچتا کنارا باندې ثم دنا نزدیش فدد الله نوخه نزدیش یا دی کی تقدیم تاخیر ثم تدلا فدنا رازون شو هغه سړی کوټی نه راګوزی کنه رازون شي نو بیا خطر زیات را نزدیش نو راټوب کی فکان قاب قوسین او ادنا نو شو دغه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام پشان دغه دو لیندو بس اسان مارو کا عربو بچی کلا یو بل سر جنگو کنن روغ بچی کولا بس دادا سے اگنی لکه دو لیندی دی دا بیراؤن لی یو بل سر بے اولا گولی داسی او مطلب بیداو چې زمونږ استادو اتفاق او اتحاد شو قاب په معنی د مقدار لند توجی اسانه چې بس په لندو د اخلاص کوم او قوسین دولیندی په شام په مقدار د دولیندو لکه دولیندی چې څنګه داس یو بل ته نږدې شي دا به یو بل سره لګوري نو دغه سره نږدې شو بلکې دین هم زیات نږدې زکا شپدی لندو کی حصی طریقی سرا نزدیکت شتے دیں او قلبی طریقی سرا مانوی طریقی سرا نزدیکت او قرب نشتے او دا جبریل اسلام او دا نبی اسلام حصی طریقی سرم قربو خودن قلبی طریقی سرم قلبو لا قربو ندا او ادنا مانا بل ادنا او ادنا مانا دا بل ادنا ایا دا چې قابې قوسین کنه قابې قوسینو متوجی شه دو قابا ماته لګورې دو قابا د قوسینو نفکان شدا جبريل او دارنګ نبی رسول نو دا تصنیه و خو اضافت دا تصنیه تصنیه تا عربی کی قبیح کردی کی نو یاتی اول تصنیه نا تعبیر پا جمع سرکی فقطعو ایدیهما یداهما نوی دارنگی فقط صغت قلوبکما نو دلتا کل مفرد سرم کی لکا فکانا فکانا قابی قوسینی دا لندم لیدل لگا نا دا غشی چی پیولی مخا دا کم زی چی نیسی کنا موٹائی دی تا پا عربی کی مقبض ہوئی سواتا ہوئی دا کم تار چی اگا مرولا پا کی دیو تا سی آکا گئی گا نا نو دی تار تا عربی کی وطر وی منگو تا پختو کی جی ویو جی پیدی بیشوی او دا دی مقبضو او دا کم چی دا دا سی پرس کی لگه دا آغا تار دے ایس لی جماعت نشی دا دی ترمینزا دا دی مقبض او دی تار ترمینزا دی شست دی فاصلی تا دی تا قاب ہوئی سواتا ہوئی قاب پتی پیش ہوئی اوز گوری وطا دام لیند دا دائی داسی پرس کبال اوز پیدا سولا گوا دما اے گورا وطا اوز پیدا خکولی ہو لگی بل طریقے سے بس دا تارو لگی دو خدا سی کارو که دا تار دا که کنا دکا دا سی اکوک دے کنا دا غا تار دے دا موٹائی دا بس دا لندہ بھی جوڑنا ہاں ٹھیک شو بھائی نو دا تار چی دے جائیں دا مقبض دے دا ٹول کمان دے ہٹو سرے دا سی دا لندہ نی رکی گا نا دیئے کہ دا غشی وطا چو رکی گی دی تا چی دے کنا دا دا دا مقبض نا تردی و بجے پور دی تقاب ہوئی اس دا سے ہوکا دا خیر سارا دا چه دی کنا دو لندی می سا خیال لی دو لندی می دا سی اوز دا دی هاری لندی دو لندی می که خود دی دا دوڑا قابو ندی کنا دی دا او دا دی دی دا بل دی دی کنا نو شو جبریل علیہ السلام نبی اسلام دواړه پشان د قابینو د قوسینو دا دو لندیری لکه څنګه چې دا یو بل ته نږدې دي تاسو ته زندي وایي دا چې نږدې دي داسي یو بل ته نږدې شلو بلکې د دین هم زیات نږدې ځکه دلته حصن قرب شته دي لیکن مانن قلبن نشته دي او جبرئیل اسلام نبی اسلام کې قلبن هم قربو قابی قوسینی ان شاء الله ډېر کولی دارنګي داسې همدا هغه مکه مت آسان وي کنه خدل ته دواړه قاوشول په مقدار د دو لیندو بس هغه بلین دی هغه دایو بل ته نږدې په دا دو لیندو او بیا دا څه وکا خو مو توجه شه ګوره دا لیندو به یو دشمن وا بیا مې لګو وګوره دا او دا به دبل وا نو چې دبل بوا دا به داسې یو بل ته وي د باغو پسې غشي وشتو هغه به د پسې اوس چکل د ادواړه پیدا شي یوځای کړي مطلب دا دی چې زمونږ تاسو دین دی یوځای شي مخ کې دا یو بل توی ورته تا ما پسې رج ما تا پسې اوس پدا زمو استاد دین دی دا بد شي وی دا په یو طرف زی کستا غشي دا شي چې پسې زما دا به مو پسې زی یو بل تب نه یو دا به یو بل تن نه غو دا غشي دا به دشمن تن نه غو عربو بچ روغا کورن دا کار بای کهو ذکر اللہ تعالی دا عربو پا لبو لجا قرآن کریم راغل دی پی فکانا قابا قوسین او ادنا پی پیشوئی انتا خبر آرہا جاری دو بایوس تاسو نشوائدات لال ونجم کی خما اوگد داغو کمائی تاسو باسی در آدی ما دو وقت شو روگ للا کورتنیم تلی فکانا قابا قوسین او ادنا فا اوحا الى عبدی ما اوحام و یوکر لا بنده د الله تعالی تما او هغه چې وای کولا ما کذب الفؤاد ما را انکار نه کړیزلو دته هغه چې دلی دلی دی رسول الله سلام راجه حداد نه مراد د جبرئیل اسلام دی دلی ښا چا چې دی الله تعالی دی دغه غستې دی دغه قولم خوای کې بای د صحابه کرام اختلاف ته چې آیا نبی اسلام الله لری دلی دلی کړی دی لري پېښ کړه به دی باندې په معراج کې یو خو دا دیدار لروانی کی محمد رسول اللہ او یا زر اردو کی ملاقات دی دلدامات چتری دی دی دا کب زیدی لگا خنور دا اللہ تعالی سر لدل قتل شوی دیو کانا نغی کی دا صحابه کرام دو قول دی خدل تا مراد بنابر قول راجح جبریل اسلام لدل تا مراد دی ما کذب الفؤاد ما را فتمارونو ایتازو سکوی پا رسول اللہ اسلام بانی علامہ را پاس چتری دی دی شک په مکه وی یقینا د لیدل او د لرا یو ځل ولوم نو په جندې خا چې دا کده غار هرا کې لیدل وې په وخت کې او سیدت المنتها سره لیدل وې هند سیدت المنتها په شان په خوا دا غس کې سیدرت سیدرا بیره ته وې پس په خوا دا غس سیدت المنتها کې دې سیدت المنتها ولې وې سیدرا دا خو بیره ته وې او د اونی د بیری د لري صفاتونه دي سورې مخې د بیر سورې او کرکنده ډېر خون کوي او بوی مخې د لري شوره پکې بوی خوشبو دې لکه نو تاسو ګورئ ایمان چې ده کنه هغه مشابه دې دې سره ایمان دا غدا راغلې دي قول پکیم دے عمل پکیم دے باور پکیم دے تصدیق قلبی چی وتا ہوئی تصدیق قلبی او اقرار باللسان او پای عمل بالارکان دری والا خبری شوی کنا سدرت المنتحا او سدرت المنتحا و تذکر ہوئی چی بس دغ دے پوری دا مخلوق علم رسیدل دے بیا التبر سدی رسول اسلام بر نبیان دے خبر یا سدرۃ المنتہا دوی موجا د دې وجنه او توي سدرۃ المنتہا چې د خطر څخه لړ شي دغه د پوره انتها د بر نشي خته بر نه چې سرازي بس دغه د پوره شي بیا ورکړي شي یو بالله بر ملائک چاته نور پته نشته چې برسې دي د خطر تر بر پوره انتها دغه د بر ده بر نه چې سرازي دغه د پوره انتها دا ورکړي حضور د خطر والا بر نشي ته بر ورکړي شي زکوۃ المنتہا سوجمی ویلی دعا عند سدرۃ المنتہا عند جنۃ المأوى اغه سره جنت المأوى جنۃ المأوى د جنت د پات کېدو مأوى تأوی الیہ الملائکہ و ارواح الشہداء دو شہداء و ارواح اغو تزی ملائک و سکتا دیتا حاضر دی مفسرین وی کالا چی پٹاولو دائی اونی لرا دی بیری لرا مایخشا آغا چی پٹاولو دا سو حدیث پاکی را دی دسرو زرو پتنگان اونی اوپر پرکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا پاگی بانی دادا سی استقبال د پاره جن زای جوړ شوی ما زاغل بصر و ما طغا ندی کګی شوی سترګي اوري تجاوز کړ دی زاغ دی توي کنه چکم ته د نظر اجازه تو چدي تو ګورا اغي تاړو د ګوري او زاغ دی توي چې دې زه پورې وګوري اکنه او بیا د اغي نامخ کی ورواوړي دې ته زاغ وای نو نه کګی شوی دی او نه د حد نه تجاوز کی ماته وره اګه زما مقصد اوسه حساب ته بابا جی دی چې زدا سي ګوره به تر کوم دا زاغه دی او چې دی ته ګورم خدای نه نظر اغا پوری بابر تور او ته شپات تا دی ته توغا وای نن تو غیار شتي او نو کوواله شتي سیده سیده بس هم دک ما زاغ الوسر و ما طغا لقد را من آیات رب الکبرى یقین اندلی دلی دی دی رسول علیہ السلام دن خود رق پلنا الکبر آلوی چا جنت تا تک دی تارنگی اور جہنم اغا لیدل کتلیم کڑی دی تارنگی ملاقات دان بی آلیم صلی اللہ علیہ السلام دلی دلی دلی دلی دی افرائیتم اللات والعزا آیتا سوچ کردے پوارد اللات او دو عزا کی افرائیتم اللات والعزا لات انو تاسو ته ویډیو کنه نبی رسول الله التا پنځه منځونو اور کې شي دي سورته بقره خواتیم دارنګي هغه چاته مغفرت شغه شرک نه کړي سورته بقره اخر کې ورته ویډیو لات وضاحت نکړو رجل صالح يرد السويق للحجاج وزاغ پیروا دغه وضاحت نکړو خالص چې وستلو منات دا اوس او خزرج د مدینی والو داوی د پاره یو بوتو د دریا په غاړه باندې قدید غر سره پروت قدید غر سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سفیان سیب لګلو یا علی سیب او مات کړه دی مات کړه دی دا یو سړیو نه دا دی باندې مناسو چمړسو دی پاره دی باندې چې دا الاله به کولا او نه خای جوړ کړي و منات به زکه کوي دا دې ویني تی اولي تم نا غنا غور زور ته وي کنه تم نا نو منات زید غور زول دې وینو ویني به غور زولي زب حبايك ولا منات دې بهش کنه تم نا کنه هیڅ کوم دی باندې فلا صدق ولا صلى ولكن كذب ثم ذهب الى اهلي تبط اولالك فاولا ثم اولالك احسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من منين يمنى شغور ذوري کی پر رحم د خدا کی دیبم پدا دی وی نی غرزا ولی تی ولی زکو تمنات وی او اخرى راړو او من الثالثه دا ثالثه راړو نو دو مخ کی چیز نو غای اولاد چبل عزا شکانه دا دریم شکانه او اخرا دې د غیدو په مرتبه کې رستو اول بیغی ته کارونه پیړوان دي کول لات بابا ته عزا بایتا دې په کې مرتبه کې تاسو رستو غوړو دریم نمبرو ته زه کاوه چې دغه عزا په کې دریم نمبر یو ادا په کې دریم نمبر یو اولاد په کې ایک نمبر وو زه کې دي تا الثالثه او الاخرى ویلي علکم الذکر آیتاز دا پارا ناری ندی او اللہ تعالی لرا زنان دی دا پا دغا وقت تقسیم دی نقصانی دا تقسیم چی دا سرا اللہ تعالی مندر دا ہو نقصانی تقسیم دی نا اللہ مذکر و اللہ لمونس او دا د ظلم دی ازلم بارم دی غیزا ان هی الا اسماون نری دا مگر نمونه قدری مطلب سا اسماون لیس تحت مسمیات نمونه دی او مسمیات سنشتی اے دا بادو بابا او دا سرخو بادو بابا ندا نمونه دی وقت مسمانشتی چواقی دی بادو باسی کیا نا حدیث سرخو بادو باسی دا اسما دی سمیتم وانتم واباؤکم چی خودی دی ولی تاسو تاسو مشرانو ما انزل اللہ بیا من سلطان ندرانی کل اللہ تعالی پدی بانی سقسم دلیل این یتبون اللہ ظننا اس میں در خیر سارا سورت یونس کی وضاحت کر دی دی تابیداری رکی مگر دو گمان وما تحو الانفس او داغی چو غاڑی نفسنا کم اعمال داغی پس روانی این یتبون اللہ ظننا وما تحو الانفس چو نفسنا ایسا غاڑی شل لگا تا دلنا غاڑی بس داغی دا داسی دن وما تحو الانفس این یتبون اللہ ظننا خپلا عقائدو کی دو ظن پس روان اعمالو کی دو ہوا پس روان ان یہ اللہ اسماء ان سمیتم و انتو ہواکم ما انزل اللہ بیا من سلطان این یتبون اللہ ظننا ما تحو الانفس ولقد جاءهم من رب ملدام یقینا دی تراغلی طرف رب دینا ہدایت عمل الانسان ما تمنا آشتے دا پارد انسان آر غصر چی دے غواری ما تمنا واہ دے جس غواری بدل با گئی نا فللہ الاخر دولو اولا خاص اللہ لران اخیرت تے و دنیا د دې اخرت او دنیا د په تمنا نه چلیږي چشمه بداسي رد بداسي لہذا دا انسان خپل غن شي کوله په دین کې دې بدت الله تعالی تابعداري کوي ځان نه سده شي مقرره ولې ډیر ملک ملائک دی پاسمانونو پاسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم فائدہ نشي ورکول دا سفارش شیان اسم رد کنه په دې باندې چې ملائک شفاعت قهري کوي نشي ورکواله مگر پس داغین ای اذن اللہ چې الله تعالی اجازه ورکی الیمن یشاو چا د پر چې الله تعالی اجازه ورکی و یرضا او الله تعالی پسند کی خوخی کی بس هغه د پر سفارش چې دنا کیږي الیمن یشاو و یرضا ان الذین لا یؤمنون بالاخره یقینا کسان چې ایمان لري په اخرت باندې ان الذین لا یؤمنون بالاخره لا یسمون الملائکه خامخادی نمونک دی ملائکو تا ایو سمون الملائکو تا نمونو تا کی دی نمونو تا ملائکو تا نمونو تا زنانو نمونو تا چا تا زنانو زنانو تاوی وما لهم بی من علم نشتر دی تا فدی بانی سک اسم علم چی دا خزی دی او مؤنث تی دا بس دا با عقید روچ پاک مخلوق دی منگ تا دا نشت لکا تذکر تانیس نپاک چیزا مذکر دیا مونس تھی ما لهم بی من علم دی تابیداری نکی مگر دو گمان او یقیناً گمان فائدن اور کئی دا عقیدی پر اس بات کے شئن اسم لتا میویل لکر وقتی میری رخ کلے وضاحت کر دی سورتی یونس کی حوالہ میں اندر کڑے وضا قرطبین فآرز ام من تولا دوے میں اسشولا نوم خوالا فآرز سمطلب صدق دخکارا شو نبی اسلام صدق کارا شکارا رسول اسلام صدق کارا شو او دا مقابل کزم کارا شو نو کار کوا او فآرز امن تولا مخوڑا دا آو چانا چگر زیدلے دے آن ذکرنا زمان دے ذکرنا دا قرآن نا او دا توحید نا او قرآن نا اوڑی دلے توحید نا مقصد اسا دے آن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا صرف جن دنیاوی بس ما تغلق غط مفتی ہوئی ازاد خیال مفتی ما تغلق عالم ہوئی لم یرد الا الحیات الدنیا ذالکا دغا دنیا چی دا دائی مقصد دے دائی لمنا اگا کم علمی چو بس اگای مقصد دے دنیا وگرزو ذالکا او دغا تولید قرآن نا دا قرآن نا اوڑی دائی مقصد دے لم دے ذالکا دا اتباع دا ظن دا گمان پس روان چی دے دائی سے دی مقصد دے علم دے ذالکا دغا شرک دائی چی دن اغا مقصد دے علم دے یقینا ستارب چې هو عالم دی په دې به منزل الله سبیلی خپو دې پاچا باندې چې ګمرا روان دي دلار دې الله تعالی نه او دا الله تعالی خپو دې په هدایت والو باندې خاص الله در دي سچ پاس باندې کې سچ بزمو کو کې دي دې الذين اساءوا بما عملوا قیامت الله را ولي چې بدلور کی آگ آسان ہوتا اساءوا شغیبت کړی دي بما عملوا په سبب دا مرونو او موافق دا مرونو چې دې کړی دي بدلور کی او بدلور کی نیکی کون کو تا بالحسنا خستا بدلا چلا جنت تے الذین پیش کر دی والے الذین آغا کسان دا آغا کسان دی نه کار چې ځان ساتي د لیو ګناونو نه شرک اعتقادی شرک فعلی دا رنګ چې پاغي بانی حد مقرر دی او د بی حیاو کارونه زنا وغیرہ الا الله مگر به اختیار او وسوسه چې زړه ترازی پاغي باندې دی نیو دی نه دینو یقینا ستارو فراخ بخنی والا دی لگا اللہ تعالی پوئے دی پتاسو بانی خپویا دی کلچ تاسو پیدا کی دزمو کنا او کلچ تاسو معشومان یہ پگیڑو دمیندو کی فلا تزکو انفزکو تاسو مبیانوی دخپلو زانونو پاکای صفتونا لگا اللہ تعالی خپویا دی پاچا بانی اتا قاچ دا اللہ نیری گی افر ایت اللذی اگرچی آیت کریمہ وی پا بارا دا چا کیو دو کافر کی ولید کی ولید اسلام راوڑو ایمان راوڑو ولید ابن مغیرہ کافر وقت پی غور ورکو دو وقت اور نیاریگم اغوات ازد اور زمواریم وی اسلام پر دو خود پیسی پکار دی ناغوالا ورک نلی دے مرتد شو بے شکا شان نزول دغه سید جوړ دا هغه مزداغ دی خوردی دا مطلب نه دی چې دا د پور خاص دی پېښو نه هر هغه څوک چې سلګ وخت دې نه دغه دی حق د الله اومنی لگا ورکی او بیا تینه منش بیا تینه منش کټر پکې مراد دی پېښته دې باري او لکتا سو ګوري یو سړی اسلام راوړي او بیا مرتد شي دا مرتدین چې سور دي یو سړی دی مشرک دی خالقیت د الله منی خو وحدانیت یې نه منی خالق خو الله منه غي اوس یې منی ندام پکې داخل دی یا هغه مولا هغه عالم لږ وخت بیانو کی سختی بختی راشي کنه بس بند شي اک دادا دا کود یتن نا دیکھ استاسی فکری ماتا استاس دا ازو احزاب کی صحابوی منگتا یو دیرا کہہ رہا دا سخت ہوا نبیستا بھی درکوزی گم انی نازل در عالم او چی ماتوڑی را اخلاص کو اگر طول او خواہی دا نو کود یتن دا سخت زی کنا نو چی بیا خلق عاجز شی ویر کار نه کی دازي بګي کو خو بس زینه په مخ کې وای نو بده بعد بیا ودري کی مخ کې زینه مطلب دا دی هر هغه څوک چې سلګ وخت د شریعت او دین هغه و کی بیا منه شي نو دته را شامل دی ستا فکر دی هغه سړی ته چې هغه وړي دو قرآن نه دین نه اسلام نه او اداي کا حق لګو نه او بیا من شو بیا من شو ایا د سرا علم د غیب او د مراتب علم د وحیده فهو یرا چې دی وی دی پای کې خپل نجات خپل خلاصې اول وتوی وزری زی مواریم خا نو خدای جو ما خیال چې د وحی علم د سراو چې او بای د اخلاص ته او ستاپه د بزرګ ولې کیګم ام لم یرب باب ما فی صوف موسی ایا دې نه خبر کړی شه پای بار چې صحیح پود موسی علی السلام کیو او د ابراهيم اسلام کې الذي وفى اغه ابراهيم وفى ابن عباس وي جميع شرائع الاسلام او وفى ما امر به من تبلیغ الرساله جلاول افهام 131 صفحه ابن عباس وي ټول د اسلام شرایعو پورا کړو او د صحو حکم چې وته شو نو غیره سوال یې پورا والي کړو وفى ولې قرب ماله للزيفان مال من منوله و نفس ولید نیران خپلې اور ته دانګلیو و ولدو للقربان او بچي ذبح د پاره خو وا پر کون کیو کر وفا یوفی توفیتن پای کی سو صحبه د موسی کی د ابراهیم اسلام کی داو الله تزرو حضرت مزرا اخرى څنګه د تاغبلوی چې دې دې مواریما او دې بسوم دې مو ته ټیک ته سید بس منو شو اسلام نه نه دې چې دې نس دې د صحیفو د ابراهیم اسلام د مضمون نه خبر او د موسی علی السلام نه چای کی داو چی بوت پور ته بن کیو بوت پور ته کون کې بوج دبل چا والله سل الانسان الا ما سا وان نسا یوسف یرا ثم یزال جزال اوفا او پای کی داو فنشت انسان لرا الا ما سا مگر اج تکم کوشش کړی ٹھیک دا بھائی وان نسا یو او یقینا عمل ددو زرد چې ته بولی او خود لشی ان دا بدلا عمل بو توغ دار عمل لے بیا بو بدلا ور کشی تا بدلا پورا حاصل خدا دا شکانا ہے بھائی در آغا سڑی را دو چھپائی کی داری چی بل سوک دا بل چا بوج نشی پورتا کولے او ار انسان تا با دخپل سعی دخپل بدلی چی دن آغا دخپل کلو وڑو عصاب ورکولی لکا خبر ہو رسی دی مضمون دن ترارے کانا واللہ سے انسان الا ما سعا البت اس دائے و مسئلہ ہو رہی نیزے کی تحقیق والا کہ بھائی دچا عمل بل فائدہ اور کوئی شی کنا دائے و تحقیق والا بھی دیزے بھائی دری مسئلہ کدی یو مسلک د معتزله دی گمراه فرقه ده هغه د عیسی علی ثواب نه دی قائل بس خپل چا سوکړو هغه وکړو او نه دبل نو ته مالی فائدہ رسی او نه بدنی فائدہ رسی فیشتے مطلب بانے نہ مالی او نہ بدنی حیثی او پیدن رسی نن سبا کی پرویزیان دا غسی دی دا سی دا عثمانیان او جماعت المسلمین چی جانتا ہوئی دا پا دغا لیول کی روان دی نہ منی جا تارنگ معتزلہ دعاوں دا بلد پارا او داغی رسی دلم نمانی دیو جن خواہ قائدو کی تاسو عمالیہ کیوئے ولد دعواتی تاثیرون بلیغن وقد ینفیه اصحاب الضلالی ولد دعواتی تاثیرون بلیغن دو آگارو دو پارا کامل اثر دی وقد ینفیه اصحاب الضلالی گمراہان اغیل رنفی کئی انشاءاللہ دیر مزدار طریقی سے رہتا ہم کہ سوچتے پہ ہوکو دی خلق کو افراد کڑے دے سکڑے دے افراد زیادے نہ مالی نہ بدنی نہ دعا گانی دا بھی چاہتن رسی دی زیادے کڑے دے دا مفریتین دی دیم قول چه دینو اغا دو شوافعو دی رحمهم اللہ اغی دو مالی قائل دی دو بدنی عیسیٰ علیہ السلام نے دی قائل چالا منزو کی چالا رجو نیسی چالا طوافو کی دریم دو ایمہ سلاسو حنابلہ مالکیان احناف جمهور علی سنت والجماعت منگا ٹول چه بھائی بدنی مرسی او مالی مرسی بدنی مرسی او سو مرسی او پدی ډیر دلائل دی زبردست بحثونه په دې باندې شوی دي. تاسو ته زو دا غي نسو ذکر کړم. ابن تیمیہ رحم الله اول تاسو ته د قران کریم آیات و والذین آمنوا واتبعتم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم لاران مشران نیکانو جرت رسیدلو بچی مومنانو خو په اعمالو کې داغی ترتا د مشران ته نو رسیدلی. 21 نمبر آیت سورۃ تور اعمالو کې پلار نکته نو رسیدلی جنتونو ته چې لړشي دا بچی با د پلارانو د اعمالو د وجنا اغي سره یو ځای کړی شي ای بوتن را کوزوري کی ته دبل په عمل سردار وره فائدہ وتا ایمان کتابداری کړي وا نو فائدہ ورکړل اغي سره یو ځای شي الذين امنوا واتبعوا ذريتهم بما الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عمل من شيء دارنګي کستا صفی کری صحابی رال سعد رضی اللہ تعالی عنہ ای جی زما مور ناسا پمڑا شوا آغی با وصیت کڑو کانا دس نیک عمل زتی سوکم وی آو کیاو کانا کیاو کانستو اوی حادی لی ام سعد داد سعد دمور خیرات تی یو جن دا عرب چدی کر کستا صفی کری دوبو خیرات دیر کئی پیان کنی ادا کنی مؤسسی دی باقیدت آگئی او تنظیمو ندی دا کارو نکئی دا زیب پتے بر ٹویلو نکئی خیراتی دارگی اغا حدیث پستایا دی رسول اللہ علیہ السلام روانو یو جماعت سر ملاقاتو شو پیتسو کے عزت پیغمبری اما اللہ علیہ وسلم دی کیو خضی وطا واشم روان دی کوئی علی هذا حج تدو حج کی ایوی اسلامی نعم ولکی اجر آو دد حج کی خو چته په د اعمال کای تا ته داغي ثواب او اجر ملایوی کارونه هغه کی تی په وسره کای تا ته اجر ملایوی دبل د عمل دوج نه فائدہ تقریبا پیشه وای الله و ابن تیمیہ رحم الله وای سوک چې وای چې دبل په عمل فائدہ نه ملایوی کنا د خارق د اجماع دی د اجماع ماتون کې دی او قول دد باطل دی تاسو غوړی اغه حدیث اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث انسان جمړ شي دد د آبارو دروازه بند شي وګه د دری سونو دروازه نه بنديږي یو علم ينتفع به علم به چیر خلق فائدہ دي دارنګ صدقه جاریه او دا په کوم دي کنه اول دن صالح يدعو له نیک بچي دي شغد له دعا کوي بدله دعا کوي نیک بچي له دعا کوي دارنګ رسول الله صلوات الله عليه وسلم بخاري شریف کې 619 صفحه جلد ثانی حدیث د ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ د کاکا جی او داغو چې کاکا جی ترې ابو عبید دا د عبید ابو عامر عبید ابو عامر غشه په دې زنګون کې انخته او ابو موسی سفراله ترته به سور دی ودا چا ودا کافر په جنگ کې یاد کی تس آی هو وجو پراله اغه شراکا کې شراکا کو رګ لګیدل یو حبل الوری چې کې رګ وینه روانه شو پوه شو چې زه خو مرم پی رسول اسلام ته زما سلام وای او ته وای ما دعا در خاص وته وګه چې ما دعا وکي حدیث پاک راځي چې کله ابو موسی سے وته خبر راړل فدعا بما ان رسول اسلام ابو وختلی وتوضا او د سیوکو ورفع یدی ولا سی پور تکړو ودعا لعبید ابي عامر او عبید ابو عامر لای دعا وکړه چې الله دې ته بخنو کی او په جنت کې رده درجه پورته کی. ابو موسی سے به معلومات دعا وکړه ویتال نه کښ شولا. دا حدیث ته چې پنځه شر قران رحم الله د تعزیت په دعا کې د رفع د ایدی یو خدا بیا به کو بیا به کو سوي ابن الاخواسی هغه پته کنه چې په صحیح طریقې سره دعایي د رفع د ایدی دا حدیث ته استدلال کوي. شابوش رحمت الله علیه لیکلی دي جهر په کې اومده او رفع د ایدی په کې اومده جهر په کې اومده اس په کې اومده رفع د ایدی په کې اومده. پندایشر قران رحم الله کور ولا وفاتو پنجاب ور زمونګه هغه په کې دا نه پورته کوي. په پندایشر صرف چې پنځه شه لاړو خلاصې پورته کو دعا وکړه چې وکړه پنجابې را له پندایشر ته وی دي دا لاس پورته کول ویسا چې پرویات باندې وام ویسا چې پرویات باندې وام یاوته وی چې آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو ہمارے ہاں سنتوں کا سپیشلسٹ موجود ہے جاؤ اس سے پوچھ لو. پھر سے اشارہ ہو گیا چلا لے اور تدا حدیث ڈاری کو 619 بخاری شریف شابو شریکی پو ولا تقول لمن يطر في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان الله وانا اليه راجعون وانا اليه راجعون دغه باندې کی لاندې ور فتوزع ورفع یادې د حدیث ته کنيشته الله مغفر لعبید ابي عامر 94 94 لعبید ابي عامر اللهم اجعل يوم القيامه فوق كثير من خلقك فقلت ولي فقال الله مغفر لعبد الله ابن قيس ابو موسى شريف نوم عبد الله ابن قيس تذنبه وادخل يوم القيامه مدخل كريمه وقال البخاري 19 تکړه دا په ما په خپل کتل جلد ثاني دي لازم ماته یاد را لاندې کی شاپور چې معلوم شوا چې جهر او رفع د یت په دعا د تعزیت کې جایز ده. رفع د یت او جهر په دعا د تعزیت کې صدا جایز ده. خیر زه تا تخپل استدلال طریقو ما رسول الله سلام دعا وکړه کو نه کړه د دعا فائدہ ورکی کړه ورګي دا دعا وته وکړه دا رنګي قیامت کې به رسول الله سلام سفارش کړي گنانگار اللہ جانم نبچی یا جنت جانم تترے دی اور اوز جنت تیبوزی دارنگی ہر پیغمبر با او دارنگی شہدہ نیکان سفارش بکی کنا بگئی سفارش چکے خو بالخلاصہ ہی کنا دارنگی دا ملائکو بارا کی ویستغفرون لمن فی الارض دا ملائکو عمل دے دعا دعا خو پل عمل لے کنا او بللہ فیدہ ورکلہ دارنگی وكان ابو ما صالحا وكان ابو ما صالحا دارنګي دو غلامانو آزادول اشکا سره کې تاسو احادیث راشي د مړي طرف نه ډیر راغلي دارنګي هغه زنانه چرایو زم ما په بلار باندې حج دی سره باندې نشي کابو کې دی بیسته حج وکما داسي هغه حدیث چیرې وفات شوی دی زم ما میت او حج پی نپاتی دی ابی اس دعوتوی کتا قرضا اور کولا قرضا با ادا کی دا وی آو وی دم قرضا دا گنا پر ایک ادا کی دا ٹول کستا سپی کری دین علاوہ نورو دیر زیاد تی بدی باری دیر زیاد تی صدقہ فطر ان قوت پتی دیو گو رے بٹولا نکر کردی صدقہ فطر دا وڑو معشومانو طرفنا نابالغو طرفنا خپل غلام دے طرف نه تارنګ زکات په مال د سبي کی د مجنون کی دا خو د خپل سعينه د تاواله کړی دا او کیږي لگا دا آیت څه مطلب دی الله سے انسان الا ما سعى اوس په دل را لبا دا دې مستدل جواب ورکړو او خپل خو درلوي کړه د دې مستدل سے جواب دی یو جواب دار چې دا منسوخ ته په آیت د چا باندې سوره تور باندې 21 نمبر آیت باندې دویم دارې چه دا د موسی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د صحیفو دا دغې دو شریعت خبره ده زمون د شریعت خبره نه ده زمون شریعت کی جائز دی. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدو عند الله لانفسکم زکوی شکتی بل چالا ورکای نو صحیح ده کانا. ما تقدمو لانفسکم جزان لیوڑی کستا دا کبل لی ورکای جوڑا غشو سو جواب اشلو دعا درہم دادی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اغوی دلتا سعی مطلق ذکر دا خو مراد تی فرد کامل دی. فرد کامل ایمان دی. مقصد دا دی چې د بل په ایمان نه خلاصيږي. خلاصيږي په خپل ایمان باندې. پردي ایمان باندې نه خلاصيږي. واقعي ایمان خو د خپل خپل دی کنه. سو جواب شلو. سنورم جواب دادي چې و الیس للانسان انسان نه مراد انسان مشرک ته الف لام دې پراغل له و الیس للانسان نه دلیل انسان نو انسان مشرک بخپل ایمان راوړي او مشرک هغه د پاره د بل چا عمل پیدا نه ورګي مؤمن لور کې مشرک نه ورګي. سو جواب شلو. پینزم د عالم په معنا د اعلی سره دی و الیس للانسان معنا و الیس علی الانسان الا ما سعى. او دینه مراد نه کو اعمال خبر نه ده. دینه مراد د ګناونو خبر ده. نو واقعي چې دیو ګنا په ځای باندې دیو چې ګنا باندې بل ګنا بل سره نه دی وری کی. او لا یسالون ذنوبهم المجرمون لا تذروا وازرتم الاخرى دیو په ګنا باندې بل نه دی وری کی. دا د ګنا خبره ده. ارچه دنه کو امال خبر دن دیو غبل پیدا ورکی اللیس لیل انسان لام سمانه مکلالا لام پمانه ده علا و اللیس لیل انسان و اللیس علا الانسان الا ما سعا ادی پیگی تیندش لو شپاگم و اللیس لیل انسان الا ما سعا. یو عدل دی یو فضل دی عدل د الله دار چې چا عمل وکو بس داغي بدلا غته ملوي یو فضل دی چغلوم ورکی او کغه بل چر ورکی بل چته ورلیږي ورکی ولا یو د عدل خبره ده یو د فضل خبره ده. دا د عدل بیان دی. ارسه بیان دی چې چاو کو بس داغه دی خو فضل چې دې بل لور کې بس الله مهرباني دی هغه لور کې هغه لور کوو نو ټیک تا کنه. لا يسالو عما يفعلوا ويسالون دې قیمتي جواب دی ګوره سوچلو شپاګو. و مې او جواب دام دې مزدار وليس الانساني الا ما سعى ما معنا د آیت دک کدا چې انسان لا خپل سعی فائدہ ورکی. خدا سعی دو قسمه ده یو مباشرتن ده او یو سببن ده. سمې وې اے بھائی یو مباشرتن ده لکه اوس موږ لګیایو تاسو موږ زوم لګیایو مباشرتن ده موږ بل الله دی اجر راکای تما ده کنه ده موږ د وفا په تما ژوند ملنګې تیرو او خلق کا وقل په غور د غریب را کوي. دا سعید موږ او تاسو ته مباشرتا خپلې کو او دوی مباشرتا نه رسمي تعبیر کو زه نه خپل تعبیر کوم تاسو لیکین نو سببن سببن تاسو ګورئ زموږ او تاسو شيوخ او د مور پلار استادان روړه دې زمونږ استادو په دې ژوند کې خپل مين اچول لګل نه اچولې مهنت یې سره کړې. موږ دعا کوو کنه کو دا د خپل عمل لګ زمونږ عمل لګ یې عمل لې زکا بوش ته ورې دعا نه کو بوش موږ لازم کې ساتورې موږ کې باسا که زمونږ وسره له نظام چې خبرګان به رحمت الله له او چې غوسه شي کنه هغه جنت په مدني چې زبکی به بوش پکې وي زه خو نه پرېږم دې چې دې په کوم دې زب کې دې ما نو اغذ له پانی تنا کې ملو ضروري دي. اغذ له دعا نه کوي خو چې تاسو رسو خو کی نزلکه د لامینه محبت کیږي تو ته دعا کوي نو دام دا خپل عمل دی خدوم رکت دکا دی یو خپل عمل مباشرتن دی لکه مجری گیا یو او یو سببن دی نو انسان لخپل عمل پیدا ورکی خدا خپل عمل دی سبحان اللہ دور خپل مدایتو لگو ٹھیک شو جی دا اس منگ لگیا یو خپل عمل کو خو منگ خپل استادان تو دعا کو زکا چیزا سو خپل قرآن را تاویل دی سمجھ لکی را لزائی جو کڑ دی اس لوم وطا دعا کئی نو دام دا خپل عمل دی که دا مونږ سره مهنت نه وکړې ځکه لا ځای نه وځو کړې موږ دعا نه کوله لکه دا تاسو ته مثال وکړو او کوم نه وته دعا کو چې مسلمان دی مؤمن دی او موږ ته دعا کوو اومو د ایمان د وجنه د دې زموږ سره کې ځای د جوړ کړې محبت ته وسره چې کافر د سره محبت نه دی ته مؤمن ته دعا کوي ستاسو لکه د مؤمن ځای دی دام دا خپل عمل دی ایمان د وجنه خپل ستاسو لکه ځای جوړ کړې اب ہو گیا میرا کلے ہو گیا والے سر انسان علامہ صاحب او گدا ہوا ہے دیکھتا ہر انسان اتم جواب ہر انسان لخبل عمل دے نو ددا دیکھا نا ہو گئے چاہتا بخی دے چاہتا بخی بغل ایشی کا نا آؤ اللہ اختیار رکڑ دے دے چالا بخی لکه مال ستا مال دی وخت یې چاله ورکه وی بخی چاله والله سر انسان الا ما سا زله دی یخ شو ایت لګی دو تحقیق نه تحقیق نه دی وخت یې رسو تنخه دی ما والله سر انسان الا ما سا وان سا یو سو فیرا دغه عمل چې دی ته به خود لشي ثم یزال ذالوفا بیا بدلو ورکړي چې بدلو پورا دا زیت ابو ان خلیخا او اللباب اللباب الله پیدا کی فل جمع بین السنه والکتاب لو قران او سنت جمع کړی دا دو جلد کې دی واسه رشتې دا الله پیدا کی لومبه دا ما پای کی قطر ہدایت خو مزیدار او دا جوابونه کړ دي او مثلا ایثار ثواب شراقی تحیوم چرلی دا دارنگی نورو کتابونم چرلی دا خط تفسیری چرلی دا دا قراءت ثوابم رسی دا ایمه سلاسو پنیز بانی صرف شوابی ندی قائل او دارن پیخور محققین یو طرف تا ایمه سلاسا دی او بل طرف تا احناب دی ولی دا احناب پا ایمه سلاسا نی امام بحنی پا امام محمد امام یوسف و الزام الله دا وما چې دې مسله کې هم ائمه ثلاثه په قرات رسیدو باندې دي ادي قرات نه رسی دا غیر مقلدین دې قرات نه قائل دي چې ائمه ثلاثه ټول نه غوري ائمه ثلاثه د قرات رسیدو دي الاتقان حواله من درکړې و کدي یادي والله سر انسان الا ما صا وان صا او سوف يرا ثم يزال جزاء الوفا ثم يجزى الجزاء الاوفى شرف اکبر تاسو وګورئ د ایمان فائدہ خبره چې وکړه و ابراهيم عليه السلام دا ایمان پلار ته پیدا ورکړل نه ورکړی کنه او چې دا پلار ته دا ایمان فائدہ نور کړنه بل چاله بس ورګی لکه شرف اکبر 130 صفحہ وی الذي اهدى ثواب عمله لغيره هغه سړی چې د خپل عمل ثواب بل چاته هدیه کی سعى في ايصال الثواب اذا ذلك الغير فيكون له ما سعى لهذه الايه دی آیت نو معلومیږي الیس الانسان الا ما سعى نشتر انسان الا ما سعى مگر دچ کوم سعی وکړه نو سعی غام دا کنه چې بل ولو کی مطلب دار چې مهدی د دې مهدی د چا چې هدیه کړی دا د سعی دا او بل ته او بخلا ور بخلی شي کنه مهدی نه د مهدی هدیه کون کې د خپل سعیدا خدای بل توبه خلا ورغولې هي او دې خپل ثواب دې نیت خلې کنه بیا په دې کې اقوال شته دي چې دې چا ته قران ثواب بخي د تم ثواب وشو او هغه تم وشو د پورا وشو کدوړو کې تقسیم وي اقوال بګي بهشته دي لگا والیس الانسان الا ما سا وان سایو سوف یرا ثم یجزاول جزاء الوفا وان الى ربک المنتهى او یقین است رب تا تل دی وانه ازحق او کا بشک د الله تعالی هم دې خندول کې جوړول کې سمن اسباب د خوشالۍ اسباب د بکا الله پیدا کړي وانه هوا ما توحیا او بشک د الله تعالی هم دې چې دن اغا اما توحیا اما تمخ کې شو احیا رس په واسره دوا جنا الان کې اول ژوند به مرګ دی یادار چې د اما تن مراد ادم دی کنه سدل کا وای کنه ادم دی نو نشو اغه موت کوندم اموات په احیا کوم ځکه اما تمخ کې شو احیا رس شو او الت ازحق مخ کې شو اب کا رس شو ولی زهق عموما وی او بوکا هو کله کله ځی کنه جوړا نو از حقا دا خوشحالای ازباب دیو می بکا کل کلی سڑی بیسو رئی دی وجنہ از حقا مقدم شپ اب کعبانی اب دی بل کی اماتا او احیا نو اصل کی احیا اماتا دی خو اماتا مخکش احیا دا پواسر دو وجنہ یا دا اماتا مراد عدم دی نو اغا مخک دی او دا اوصف سے حیات دی دا رسول ذکر دا رسول شلک وانو خلق از زوجین ذکرونسا سبحان اللہ دلتے وانو هو خلقون وے ولی دا غمق کی گستاز فکری پو اماتت او پی احیا کمقل نمرود بروزن امرود وی انا اوہی و امید زجن دی کورم لکول کم ایک کمقل شیعہ و انو ہوا احیا و امات و احیا حسر روڑو نا مرگ و جند چاپ اختیار کی دی ساور کول سا استل اسباب دو خوشحالی پیدا کول اسباب دو خوشحالی او دبو کا اگر صرف اللہ تعالی سر دی تسو خندول اسباب دو خوشحالی نشو پیدا کولی او دای باندې څوک نو قائل چې را زوجین بلچا پیدا کړی دي زکه دلته حسر راولولو بلکې و انه خلاص ساده طریقې سره انه ساده مطلب داری په صحت کې شته دي او حسر راولولو هو غوندې هو په کې راولولو و انه خلق الزوجین ذکر والانسا او ما شاء الله او کنه الله تعالی پیدا کړی دي جوړای ناری نو زنانا نطفین اذا تم نرالې وې کله چې وګورول شي د جوړې دو په ځای کې سوال وکړه او اوغورځو رشید جوړي دو پځای کی رحم کی جوړي کی کنه یا وان علی نشد الاخرى او یقین دی الله تعالی باندې ان نشد الاخرى دوباره پورته کول نی او بشک دا الله تعالی دې مالداری راولی او دې غریبی راولی وان هو رب الشعراء بشک دا الله تعالی دې مالک د شعرا استوری دې دې ځکه خاص کړو چې دا شعرا استوری چې دې دا یو چمکیدون کې ستوره او دا د خزاعه قبیلی دغه معبود ابو کفشه اول عبادت کړی دی ربی اسلام پني کو نو کړي د مور د طرف نه الله په رات کړي چې استاذ دا خالق چي دی استاذ دا معبود چي دا زما مخلوق دی اده زما مربوب دی زی رب ما مملوک دی زی مالک وو چې زما مملوک دی زی مالک ما تاسو دا غي عبادت کوئ وان نو رب شیرا او بشک دا الله تعالی حالا کړ دی عادیان دومبنی عادن الاولا یو هغه ارم ولا عادیان دي کنه رستو روان دي دا دومبنی دي او سمودیان فما ابقا منهم احدا دې کې سو پر خو دي نه دي یو فما ابقا پېشت کړ به دي باندې سو کې تم نه دي پر خو دي فما ابقا یا فما ابقا خپشوی پینو اللہ تعالیٰ پا دینے دی خپشوی ابقا علی خپشو پی عربی مطلی وقوم نوح من قبلو سومان اگر میکل دی دابل با دی ناشنا ہو دی خوا فما ابقا اللہ پینے دی خپشوی او قوم دنو علیہ السلام اللہ تبا کر دی مخی یقین اندہ و ظلم کون کی اتغا نو ازلم امرالی او اتغا امرالی یو جی دن اغب سکی ازلم و اطغام ازلم پاکی دکی اطغا پامل کی او دمرا رامیانو کر چھ نسیب راواغستو اے الگ بیراوس ته بچي را بیاوسته ودا نوح نه ده خبره مونهغه زه چې ستاوم روما خپل پلان راوسته و نو مر سره شو زه چې ستاوم روما نو ورته وړي غټ عمر وکنه زه پلان راوسته مونږ ته وی ده خبره مونه زه تا ته خبره کوم زه خبره مونه مانی چرالو شي وانو انم کانوم الموادغا والمؤتفقتا او التشوی کلی احوا اللہ تعالی غرز ولیو فغشا باغشا مرات القوم دو لوت علیہ السلام دا غیہ کری نو پٹ کر دی لرم آغشا سلوی پٹوالیو او اغ عذاب چی دی پٹلو ما غشا اوی ای آلائی ربی کرتا تمارا نو پکم یو دو نعمتو درب کی تشکی حاز آدا نبی اسلام نظیر یرور کون کے دیں فشاند یرور کون کڑن بنو عزفت العزف نزدیر علی قیامت نیشتر دی لرا بید اللہ نا اخکار کی دل مزدری مانا بش اخکار کی دل بیسو کئی یا من نفس کاشفا نیشتر دی لرا بید اللہ نا سوک نفس کار کون کے مزدری مانا ہم سیدہ کاشفتن اذا وقاتل لیسا لوقتیا نیشتے دے پو واقع کے درو دے کی درو جنتیا مزدر مانا دے دلتم دا سے قبر دا لیسا لا من دون اللہ کاشفا نیشتے دے لنا بید اللہ نا سرگندے دل نشی سرگندے دے اللہ بے سرگندے کانا او من نفس کاشفت اف من هذا الحدیث تعجبون آیا تاسو ددی کلام نا تعجب کوئی دی قرآن نا تدبر پک اسنے کوئی افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون خاندئ ولا تبكون جاڑئن وانتم صامدون تاسو د دین تدبرنا غفلت کون کیئ تاسو د اعراض کون کی تاسو لوبی کون کیئ انتم صامدون تاسو غانی وین کیئ غان لبیداری او قران ته جننا وغنک دئ انتم صامدون فاسجدوا لله وعبدوا سجدو کی اللہ تعالی تا او دیو اللہ بندگی د ټول سورۃ خلاصہ دا لا تسجد مکوئی عزاتن مناتن فاسجدوا لله وعبدوا دا اولنی سورۃ تے چې سجده پکې راغله لگا 23 نمبر سورۃ تے کنا نبی اسلام سجدا وکړه صحابه وکړه او پدی کې او کافر دی ٹھیک شو لگا نا ا هغه چې د رسول عبد الله بن مسعود سیما وکړه په خاور راوستله ادا سره سر سره چې اولا ګولا کانی یا خاورا د قریش یو سړی او سجده نه کولا هغه بیا کافر مرشد دی امیه ابن خلف بخاری شریف کې حدیث راځي تکبر د وجه نه دا کار کاو نو هغه کافر مرشد دی کافر چې دغه وفات شوی دی اچھا بھائی فسجدوا لله وعبدوا د صورت میزات امتیازات چې وته وي ہاں بھائی میزات او امتیازات ددی صورت یو د قران کریم او د رسول الله صلوات والسلام فرشتین والی بانی شواهد والنجم اذا هوا دا می تاسو ته وګورئ په سرور طریقو سره ها سرور بلکې پینځو پیشا باندې پینځو احسان پینځو کنه تلی پیرو نی مطلق استوری اسی د قران کریم تکشل بھائی کہہ رہا او اگر شیطان تسجد کم سطوری لگی او یا مراد تینا انبیاء علیہ السلام چی اغتری دی اگر کواکیبو او رسول اسلام پر منظر در شمس بان شمس الہدایت نو شواہدات دا نبی اسلام دا قرآن پر اشتنوالی دارنگی دا معبودانو دا مشرکینو پر نمونو بانی لات منات عزا دارنگی دا صورت ممتاز دیں ذکر د مزامینو د چا باندې د صحف د موسی او د صحف د ابراهیم علیه السلام داغي په مزامینو باندې دا صورت چې د غسدې ممتاز دي دارنګي دا صورت چې د ممتاز دي په ملاقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیہ السلام سره بنا بر قول راجح بنا بر تفسیر راجح یا یو قول په کې دا هم دی چې د الله سره ملاقات څه سره ملاقات الله سره ما تاسو سوې کنه توجیه په کې دا کنه بھائی نو بهر حال دا د دې امتیازاتونه. دا سورت ختم شو.